Sunt apostol povercitire. Fraților, Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce este binecuvântat în veștie, că în Damas, mai marele norodului a lui Areta împăratul, păzea cetatea Damascului vrând să mă prindă și pe o fereastră în roboșniță m-am sobozit peste zi și am scăpat din mâinile lui. Însă am lăudat, nu-mi iese mie de folos, că voi veni într-o vedenii și descoperirile Duhului. Știu pe un om într-o Hristos, mai înainte cu 14 ani, sau în trup nu știu, sau afară de trup nu știu, Dumnezeu știe, că s-a răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Și știu pe acest om, sau în trup, sau afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, că s-a răpit în rai și a auzit cuvinte nespuse, care nu este slobosomului ale grăin. Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, iar pentru mine nu mă voi lăuda, fără numai într-un neputințele mele. Că de voi și vrea să mă laud, nu voi fi fără de minte, că adevărul voi grăi. Iar în asta să nu cugete cineva de mine mai mult decât vede sau aude ceva de la mine. Și pentru mulțimea arătărilor ca să nu mă înalt, datul mi sau mie îmbolitor trupului îngerul Satanei, ca să mă bată peste obradă, ca să nu mă înalt. Pentru aceasta de 3 ori pe Domnul l-am rugat, ca să-l depărteze de la mine, și mi-a zis mie, destul este ție darul meu. Că puterea mea într-o neputință se săvârșește. Deci cu dulceață mă voi lăuda mai mult într-o neputință nemere, ca să locuiască într-o puterea lui Hristos. și Duhului Tău, se Domnul și ale cadrului sfântească de numele Dumnezeului Iacob. Mântuiește, Doamne, pe împăratul și noastră noi în orice zi te vom chema. Dați împrumut celor de la care nădăjduința nu face, dar este vouă. Că și păcătoșii dau păcătoșilor împrumut ca să ia întocmai. Și iubiți de vrăjmașii voștri și faceți bine, și dați împrumut nimic nădăjduind, și va fi plata voastră multă și veți fi fii a celui preaînalt. Că El este bun spre cei nemulțumitori și spre cei răi. Deci fiți milostivi, precum milostiv Tatăl vostru, milostivi este. În vremea aceea a intrat Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată o femeie Anania că ieșind din hotarele acelea striga către dânsul zicând, miluiește-mă, Doamne, fiului David, fica mea rău se îndrăcește. Iar el nu i-a răspuns apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau pre el zicând, slobozește-o prea ea, că strigă în urma noastră.